उसके सिवा जिस चीज की तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज्यादा नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हाकिमियत अल्लाह के सिवा किसी को हासिल नहीं है। उसी ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यही सीधा सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।